а коханці дріботять ніжками, і в тому, напевне, нема термінової необхідності, або й так, за строгим лімітом, вирахованим з аранжиром зайнятих посад. Здебільше коханці хроплять у м'якому кріслі задовго до любовних пестощів. Вона задивляється на себе, натягуючи трусики перед древнім срібним дзеркалом, що його туманить подих неминучої старости, і лукава кошача посмішка лягає тінню на блідувате від випитого шампану лице. Її час від часу досить настирливо запрошують до нічного клубу з рулеткою, зі стриптиз-шоу, з баром, де продають розбовтане на малі арнаутські шотландські віскі або Смірнов. Там ще є вільні кімнати на горі, де повиводили блошиць і потруїли повітря справжнім французьким дезодорантом. Вона згоджується, повертаючи ліворуч голову, торкаючись строгим підборіддям плеча, ковзаючи загадковим усміхом і затуляючи широкими опашистими віями лише на мить, трохи порожнуваті очі, якщо не сказати більше. Тоненькі галочки згасаючої хтивости ховаються за тим природним заборолом. Чарівна музика лунає на холодних по-зимовому вулицях, а вони йдуть під руку з підстаркуватим добродієм до авто, мило переповідаючи комедні історії з крихтою правди і життя своїх знайомих. Тут нічого сказати, що правда, купи сміття, смердючі закути обминати з кожним днем все важче, все довше. А гаманець надто спорожнів, аби на кожне дай жебрака кидати аби який дріб'язок. Заплющимо на це очі, бо ми не моралісти. Власне, вона може цього не помітити по дорозі назад, важка від випитого, млосно втягуючи прохолодне повітря. Знову осінь. Вона недбало притискатиме до себе, вдаючи розгублену дівчинку, жмут білих, чутливих, із білими м'ясистими вухами пелюсток лілеї, і сумно піднімаючи груди тривожним подихом, думатиме, що ці квітки зів'януть десь позавтра. А коханці, коханці перевалюються кабанчиками, труться боками біля її дверей, тягнуть знову до освітлених, мов трупарні кабаре, де лампи яскраво вистрілюють безколірними блискавками, то переходять у малиновий, то чорний морок, першостворення світу западає у залі, випорожнюючи й без того пусті голови. Це дратує. Їй 24 роки, вона вродлива, але не певна своєї вроди. Вона відверто нудьгує. Ця хвороба опосідає її, коли за тиждень біля її дверей проходить за малим не кабінет міністрів. Всього вдосталь, дещо вона навіть пересилає додому, так далеко, що пам'ять вириває лишень запацьорені шибки та бусола над загнилим від давності ставком. Іноді їй вдається обдурити саму себе. Тоді вдає, що вона в пошуках праці. У неї з'являються чорні провали під очима, кидаючи тінь загадкового і витонченого, нещодавно підміченого нами або вами виразу. Тонкі пальці, де видно голубі жилки, з облузаним манікюром дрібно тремтять, перебираючи шлейку сумочки. Вона рвучко заходить в ошатний офіс із мармуровими колонами, бо чогось так задумалося, спало на думку добродію Н, і не за браком досвіду, а він мав якісь культурні знання з архітектури, щось із природознавства, а головне, колись у початковій школі, а потім у ПТУ, проходив за підручником історію стародавньої Греції. Отож вона проходить між мармуровими колонами, кидаючи винуваті погляди довкруж, зі знанням одразу вирізняючи дріб'язок. Натомлено зітхнувши, сідає у зачовгане крісло і стулює ноги, заголивши кругле коліно у строгій чорній панчосі. І погляд нічого не промовляє, жодного натяку, лишень втрачена ніжність та білий відчай. Віддамо належне тій добі. Пережити або дожити б цей час. Її відразу помічають. Вона за легким, ледь помітним порухом голови присадкуватого добродія, в якому вичитує далекого свого земляка, йде до нього і за півгодини